5 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal Palestijnen dat zijn huis is ontvlucht vanwege de luchtaanvallen die Israël uitvoert is toegenomen tot bijna 340.000. Dat meldt het orgaan van de VN dat zich met humanitaire zaken bezighoudt. Veel ontheemde Palestijnen worden opgevangen in scholen, waarin vaak ook schuilkelders aanwezig zijn. Israël heeft de toegang tot de Gazastrook volledig afgesloten. En de VN maakt zich dan ook zorgen over de voedselvoorziening. Zo heeft de helft van de bakkerijen nog maar een kleine week aan tarwebloemvoorraad en is in 70% van de winkels nu al minder eten te koop. Ook vannacht heeft Israël de Gazastrook weer bestookt met een reeks luchtaanvallen. Daarbij zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid binnen een uur zeker 51 mensen om het leven gekomen. En ook zijn er volgens het ministerie zo'n 280 gewonden. Onder meer het district Zeitoun in Gazastad werd aangevallen, net als de stad Khan Yunis. En ook het Palestijnse vluchtelingenkamp Jabalia zou zijn geraakt. Dat kamp is het grootste vluchtelingenkamp in de Gazastrook, waar gisteren ook al aanvallen op werden gedaan. De Amerikaanse president Joe Biden noemt de aanval van Hamas zaterdag de ergste dag voor de Joden sinds de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Hij veroordeelde de in zijn ogen pure wreedheid van de Palestijnen, waarmee ze mensen doodschoten en in een aantal gevallen ook onthoofden. De Champions League-wedstrijden tussen Feyenoord en Lazio Roma worden zonder uitpubliek gespeeld. Eerder zeiden de Italianen al dat er geen fans uit Rotterdam welkom waren in Rome, en nu heeft Feyenoord hetzelfde besloten. De problemen tussen beide clubs begonnen in 2015... toen Feyenoord-supporters vernielingen aanrichtten aan historische bouwwerken in Rome. Het weer. Op veel plekken wordt het een bewolkte en regenachtige dag. Alleen in het noorden blijft het droog en daar schijnt ook af en toe de zon. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Drugshandel tot in alle uithoeken van de wereld. En het criminele verkregen geld werd wit gewassen. Zo beschrijft het Openbaar Ministerie de zaak rond de drugsbende van de Haagse crimineel Piet S. Hij is de zogenaamde eindbaas van de criminele organisatie. Het lange proces rondom hem komt vandaag tot een uitspraak. Hij is een kopstuk uit de Nederlandse onderwereld. Hij zou een van de grootste drugsbaronnen van Nederland zijn, die jaren onder de radar wist te blijven. Tenminste, zo ziet het Openbaar Ministerie Piet S. uit Den Haag. Hij zou aan het hoofd staan van een criminele organisatie die onder andere grote hoeveelheden drugs per schip vanuit Zuid-Amerika smokkelt. Maar S. zegt zelf dat hij alleen een bemiddelende rol speelt. Heeft u in drugs gehandeld? Nee. Nee? Helemaal nooit? Ja, vroeger wel. Vroeger wel. Vertel eens. Ik heb vroeger in de huis gezeten. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de centrale figuur binnen eigenlijk een heel groot crimineel netwerk. Dat is de verdenking. Een eindverantwoordelijke. Iemand die aan de touwtjes trekt. Een soort poppenspeler. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van donderdag 12 oktober 2023. De eindbaas van een Haagse drugsbende die een decennia lange reputatie heeft opgebouwd in de onderwereld. Zo wordt die Haagse crimineel Piet S. ook wel beschreven. En volgens het Openbaar Ministerie zou hij zich bezighouden met de invoer van grote partijen drugs. En vandaag krijgt hij samen met andere verdachten in diezelfde zaak zijn straf te horen. Piet S. ontkent in de afgelopen jaren nog iets met drugshandel te maken hebben gehad. We hoorden het net al. Maar er denkt het OM anders over, want er hangt hem een celstraf van bijna 16 jaar boven het hoofd. Wie is die zogenaamde Haagse godfather? Daar ga ik het een uur over hebben deze ochtend hier op NPO Radio 1. Met in de studio een gast, en dat is Jorina Haspos, verslaggever bij AD Haagse Courant. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga je naar de rechtbank eigenlijk zelf vandaag? Ja, vanmiddag, ja. Met vele journalisten met jou, denk je? Ja, dat denk ik haast wel, eigenlijk. Ja, ja. Dan word ik 2 uur lang wordt erover gedaan om het vonnis voor te lezen. Dus dat is wel best een tijd. Dat is best een tijd. Ja. En is dat alleen het vonnis rondom Piet S? Nee, hij heeft nog best een hoop medeverdachten bij elkaar. Dus ook hun vonnissen worden uitgesproken vanmiddag. Ja, hoeveel verdachten zijn het? Ja, 16. Ja, en verdachten. Zeg ik dat goed? Ja. Ja. Ja, ik ben niet zo goed, heel goed in altijd het tellen van die verdachten en die lijstjes en die cijfertjes. En er staat dan een bestuurder van 8 bedrijven terecht. Ja. Ja. Dus okay. Volgens mij dan zijn het er denk ik meer. Maar dat, Ja, zeker. Nou goed, ja. En er zijn ook een aantal familieleden van hem die daar ook tussen zitten. Klopt. Maar Piet S. is wel de belangrijkste speler, misschien wel in dat web. Het dossier van het Openbaar Ministerie in de zaak Taxus, zo heet de zaak, telt ruim 70.000 pagina's. Geeft ook wel een beetje aan hoe groot het is. Toch is de zaak niet constant in het nieuws gekomen. Wij maken nu ook pas voor het eerst een uitzending daarover. Hoe kan dat, denk je? Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met die figuur van Piet zelf. Het is een iemand die, volgens mij hoorde ik het net ook al zeggen, die heel lang onder de radar wist te blijven. Dus zolang als ik bij de Haagse Courant werk, weet ik van het bestaan van Piet. Maar omdat al mijn voorgangers daarover vertellen. Ja. Maar hij was zelf natuurlijk nooit in het nieuws. En dit onderzoek heeft ook 4 jaar gelopen. Dus daar, dan, al die tijd hoor je daar natuurlijk ook niks van. Nee, het is een beetje een ouderwetse crimineel eigenlijk, hè? Dat is het. We gaan er zo meteen, zullen er zeker uitgebreid op ingaan hoe hij nu is geworden van wie hij nu is. Eerst even deze rechtszaak. Nog even zo'n korte samenvatting. Waar draait die zaak precies om, die vandaag tot een uitspraak komt? Ja, het draait om wereldwijde drugshandel van Piet en zijn kompanen, zeg ik wel eens. Hij heeft heel veel familie en vrienden die die daar nu in meegezogen zijn in dat net van het OM. En een wereldwijde handel, dat betekent dat hij aan tafel zou hebben gezeten met drugsbazen in Colombia. Zelf, dat hij handeltjes wist op te zetten, dat hij douaniers wist om te kopen. Dat zeg maar dus daardoor ongezien alle drugs de haven kon verlaten en het daarna weer doorgesluist heeft Europa in. En hij deed dan niet alleen in cocaïne, maar gewoon allerhande drugs die er maar bestaan. Ja. Dat was eigenlijk meer gewoon echt een handelaar. Ja, echt een handelaar. Want je ziet vaak dat drugshandelaren soms in één drugs heel goed zijn. In cocaïne, dat het de perfecte manier weet binnen te voeren. Maar Piet was eigenlijk in alle soorten drugs. Ja, als het waar is wat het Openbaar Ministerie zegt. Ja. Hè, maar hij ziet zichzelf ook wel vooral als een handelaar. Ja. Ja. Een flinke straffen worden geëist vandaag. 16 jaar bijvoorbeeld. Wat is jouw verwachting van de uitspraak? Ja, dat hangt natuurlijk. Vind ik altijd best heel riskant om te zeggen. Als het allemaal als het allemaal het Openbaar Ministerie beoordeelt dat het bewijs bijvoorbeeld betrouwbaar is, dan hangt hij ook meteen volledig. Dat is wel wat ik denk. Als hij hangt, dan hangt hij ongeveer voor Die 16 jaar. Ja, ja, dat ben ik bang van wel. Maar ik weet ook niet, ik kan niet in een glazen bol, heb ik. Nee. Je bent er niet bij als de rechtbank dat overlegt. Delen van het bewijs kunnen nog wel discutabel zijn, zeg jij. Nou, dat is juist. Het is of alles is bewijs, met uitzondering van misschien één ding, of ze helemaal niet, zeg maar. Een heel belangrijk deel van het bewijs vormt ook de gesprekken die via EncroChat naar buiten zijn gekomen, via de geheime berichtenverkeer van criminelen hadden onderling. Zo'n chatdienst, hadden onderlinge manieren gevonden om met elkaar buiten het oog van justitie en politie om met elkaar te communiceren. Dat is gehackt door de politie. En toen kwam er echt zicht op echt ongelooflijk veel berichten. Ja, nou, wat er in die berichten werd verteld en waarom het OM daarom denkt een sterke zaak in ieder geval te hebben, daar gaan we het over hebben. Tot 6 uur deze ochtend is Jorina Haspels mijn gast. Zij is journalist bij het AD Haagse Courant. En vragen mag je stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Dus we horen jou dus even zeggen dat je het vervelend vindt dat je het aantal verdachten niet weet. Dat is je vergeven. Okay. Het is heel vroeg, het is 5:08. Je hoofd moet ook nog een beetje wakker worden. Laten we beginnen bij de hoofdverdachte in de zaak. Dat is ene Piet S. En die wordt ook wel de Godfather genoemd. Waarom wordt hij zo genoemd? Waar komt die bijnaam vandaan? Die bijnaam komt er denk ik vandaan. Want ik heb hem ook al uit de overlevering meegekregen. Ja. Maar ik heb hem in dit proces ben ik hem ook wel gaan snappen waar die bijnaam vandaan komt. Want die Piet S. heeft familieleden om zich heen. Hij is en zorgt altijd goed voor zich. Hij heeft vrienden om zich heen die echt al heel lang bij hem zijn. En als er iets gebeurt of als iemand in zijn kring iets overkomt, als er iemand in de gevangenis zit, dan krijgen ze de vrouwen van hem bezoekt. Hij krijgen ze geld om nog even een ploosje vooruit te kunnen. Als een vrouw waar die eigenlijk al alleen van tafel en bed gescheiden is, die gaf hij elke maand nog geld. En zijn kinderen kregen een auto. Weet je, hij zorgt gewoon voor ze. Een familieman. En dat heeft een familieman, ja. En dat krijgt ook wel die trekjes van wat we uit die films van de Godfather kennen. Weet je wel, iedereen hoort bij elkaar. Je zorgt voor alles. En dat maakt een beetje dat kotvaller gevoel. En bovendien was hij dus volgens het OM ook heel goed in die drugshandel. Dus. Ja, maar misschien heeft dat Godfather ook wel te maken met de plek waar hij vandaan komt. Hij is geboren op een woonwagenkamp. Ja. Dat is natuurlijk ook een grote familie, ben je daar met elkaar. Klopt, en daar zorg je ook altijd voor elkaar. Ja. Ja. Ja. En later is hij ook wel de Bolle genoemd, of de Dikke. De Bolle Piet S, nou, de Bolle Piet, ga zo maar door. Maar die bijnamen zijn niet meer helemaal accuraat volgens mij nu, hè? Nee, klopt. Hij heeft een spierziekte. En hij heeft nog een klein buikje, maar dat is ongeveer wel alles wat er nog van over is. Hij heeft ook, je ziet ook altijd wel in de rechtbank dat hij echt veel pijn heeft. Hij slikt hele zware medicijnen, loopt moeilijk met een stok. Dus het is ook wel van die bolle die hij geweest zou moeten zijn. Daar is niet zoveel meer van over. Alleen weten we ook niet zeker hoe hij er toen uitzag, want dat waren zijn bijnamen. Ja. Maar niemand had ooit nog tot een aantal jaren terug een foto van hem gezien. Het is eigenlijk een klassieke handelaar, hè? Vroeger handelde hij volgens mij in horloges. Zegt hij dat hij dat nog deed. Dat is zijn verhaal. Hij zegt hij handelde horloges en auto's. Dat mag allemaal, natuurlijk. In auto's handelen, in horloges handelen. Maar hij staat niet voor niets vandaag in de rechtbank. Hoe is hij in dat criminele circuit terechtgekomen? Is jou duidelijk hoe lang hij daar al in actief is? Sinds de jaren 80 lopen de eerste onderzoeken al tegen hem. Ja, en daarvan zegt hij van ja, daar ben ik ook voor veroordeeld. Toen deed ik in de hars. Ja, ik denk niet dat hij ooit ergens een gewone baan heeft gehad. Ooit, nee. Nee, dus hij is altijd al wel via handeltjes. Dat is wat we vermoeden. Maar er is niemand uit die tijd die dat precies wil vertellen hoe dat is gegaan. Nee. Maar ja, er is nog nooit, geloof ik, hij is betrapt op legale inkomsten. Ja, nou ja, misschien van die autohandel. Ja. Die handeltjes had hij ook zeker niet met de kleinste. Hij handelde onder andere met de Heineken-ontvoerder Cor van Hout en de Amsterdamse topcrimineel Sam Klepper. Maar wat je zegt, we weten niet helemaal hoe hij eruit zag in die tijd. Is hij bewust uit de picture gebleven? Is dat echt een strategie van hem geweest? Het is een strategie van hem om vooral niet op te vallen. Ja, dat is zeker waar. En hij is ook dus niet ijdel genoeg, wat we wel eens vermoeden van Amsterdamse criminelen die we net allemaal opnoemden. Ja. Die waren best wel publiek figuren geworden. Ja. En daar is hij een beetje kopschuw van. En heel zijn handel is er altijd op gericht. Voorzichtig zijn, niet opvallen. Dus hij, terwijl hij in de rechtbank wel graag praat. Hè, dus daar is niks. In de zin van praat, van hij houdt niet, hij zwijgt niet. Nee, dat maakt hem ook nog best wel een beetje tot die categorie oude boeven, zeggen wij wel eens. Maar hij zwijgt. Nee, tegenwoordig zijn de meeste drugszaken waar verdachten in voorkomen, die beroepen zich stevig op een zwijgrecht. Ja. Zijn als journalist om te volgen ook doodsaaie zaken, want er gebeurt echt helemaal niks. En hier gebeurt van alles, want hij vertelt van alles. Hij heeft voor alles een verklaring waarom zijn handel legaal was. Een beetje à la Holleder, die ook, ja, ook veel, toch altijd zo'n bordje klaar te hebben. Ja, spannender ook voor jou, kan ik me voorstellen als journalist. Het is leuker, ja. Ja. Ja. En wat is je de meest bijgebleven van de dagen die je tot nu toe in de rechtbank hebt doorgebracht? Ja, dat hij gaat vertellen en dat hij binnenkomt, dat blijft altijd wel bij je. Dat is wel een, denk ik ook wel, toch heel leuk. Want ja, ondanks zijn ziekte komt er nog wel iemand binnenlopen daar. Ja, ja. Zeker, dat is inderdaad een goede constatering, ja. En in het begin, ik heb ook wel eens opgeschreven, in het begin als hij dan net aankomt, dan even die eerste dagen was ik nog helemaal grauw. En, en dan op een gegeven moment dan komt hij op gang, zeg maar. Dan komt er weer wat kleur op zijn gezicht. En dan zie je ineens ook een soort charmante vent tevoorschijn komen die naar zijn dochter gaat lopen, even gedag zegt. Die zit op de publieke tribune. En dan, ja, dan zie je ook wel, nou, ja, hij is wel iemand. Hij is wel iemand. Ja, maar die handelaar misschien wat meer naar boven. Zeker, precies. Ja. Want ik wou zeggen, hij is ook wel vriendelijk. Het is ook niet dat je denkt van, nou, wat een autoritair baasje staat daar nu. Terwijl hij, als je natuurlijk het Openbaar Ministerie moet geloven, ook alleen maar hoefde te zeggen, is goed. Dan gebeurde het. Ging iedereen weer lopen. Laten we eens praten over hoe hij dan uiteindelijk toch in handen van justitie en van de politie is gekomen. Want het onderzoek naar Piet S., waar de huidige rechtszaak uit voort is gekomen, dat is in 2016 gestart. Uiteindelijk werd hij in september 2020 opgepakt. Hij is inmiddels 67. Hoe heeft hij zo lang, deze laatste 4 jaar tussen 2016 en 2020, bijvoorbeeld uit de handen van politie kunnen blijven? Ja, dat onderzoek liep, hè. Dus toen was hij eigenlijk natuurlijk al echt in het vizier. Ja. En dat onderzoek heeft ook al echt heel lang geduurd. En dat is ook deels omdat het Openbaar Ministerie ook zijn hele netwerk in kaart wilde brengen, dus hem. Maar het heeft ook zo lang geduurd omdat hij extreem voorzichtig altijd is geweest. En dat zorgde ervoor dat hij echt al uit handen van justitie wist te blijven. Ja. En hoe dan? Zat hij niet in Nederland? Zat hij... Nee, hij zat veel in Spanje. Daar verbleef hij het jaar. Daar liet hij het ook breed hangen. Is het, daar reed hij in zijn Ferrari, een Lamborghini, kwam een vrouw op bezoek. Dat moet daar een groot feest geweest zijn bij tijd en wijle. En in Nederland gedroeg hij zich wel een stuk onopvallender. Maar hij zorgde er ook altijd voor dat hij niet afgeluisterd werd, bijvoorbeeld. Dan zelfs, er is echt wel een mooi voorbeeld daarvan, dat hij afsprak in real life. Dus ook dat hij gewoon met z'n tweeën ging. Hij afsprak bij een hotel in Nieuwekerk aan de IJssel. En dan hield hij toch ook altijd rekening, ook al wist hij het niet, van misschien word ik wel afgeluisterd. Dan gingen ze op mijn plek zitten, dan kunnen er misschien afluisterapparatuur gericht staan. Maar een halfweg het gesprek stond hij dan op, ging ze ergens anders zitten. En dan heb je weer niks. Ja. En zo ging zo. Was steeds zijn handelwijze. Toch even altijd de douche aanzetten op het moment dat, dat je... Zoiets, ja. Dat, precies. En ze kregen dus ook pas zicht op hem. Toen ze een undercoveragent inzetten. Dat is in Spanje gebeurd. Ze kregen gingen afluisterapparatuur op bij een autobedrijf waar heel veel zaakjes gedaan. Was een soort hoofdkwartier. Toen kwamen ze allerlei dingen te horen. En echt de grootste klapper kwam binnen met het kraken van die berichtendiensten. Ja, daar zo meteen meer over. Nog even eerst naar Spanje. Zat hij daar echt alleen maar vanwege het lekkere weer? Of had hij ook nog wel een andere band met Spanje? Hij woonde daar en hij zat daar vanwege het ongetwijfeld vanwege het lekkere weer. Dat je buitenzicht had. Maar hij sprak daar ook weer af met mensen om te kopen. Want hij wilde daar ook weer een handels... En hij deed ook handel met Spaanstalige landen, met Colombia bijvoorbeeld. Ja, klopt, maar dat deed hij via een Nederlandse Colombiaanse tolk. Okay. Dus daar had hij Spanje niet voor nodig. Nee. In Spanje is nog wel ook, saillant om te vertellen, is een undercover agent ingezet die met Piet S. om de tafel zat om de smokkel van grote partijen cocaïne voor elkaar te krijgen. Die Spaanse agent die ze daar hadden ingezet, die bleek uiteindelijk corrupt te zijn. Nee, die agent niet. Oké, dat begreep ik. Zijn leidinggevende bleek corrupt te zijn. Vertel eens even daarover, want dat is nog wel Dus dat is wel. Dus daar heeft de verdediging natuurlijk wel op gehamerd van ja, hoe betrouwbaar is het nu? En zijn verklaringen zijn ook niet opgenomen. Die heeft hij meteen procesverbalen na afloop van de gesprekken met Piet en zijn companen gemaakt. Dus daar hamert de verdediging wel op van ja, hoe betrouwbaar is dat nu? Is dat dan niet gemanipuleerd wat daar staat? En die leidinggevende is opgepakt voor corruptie vanwege andere onderzoeken waar hij ook leidinggevende van was. En het verhaal is vanuit Spanje, nou, er is niks aan de hand. Dit is schoon gebleven, dit is goed. Dus het Openbaar Ministerie volgt dat ook. Maar je snapt natuurlijk wel dat dit wel voer is voor advocaat om daar even wat... de andere kant van te benadrukken, daar twijfel over te zaaien. Ja, want eigenlijk alles wat die agent heeft opgeschreven, dat gaat dan naar zijn leidinggevende. Die zet er een handtekening onder. En daar kan wel, maar dat kan toch juist dan in het voordeel van Piet werken? Ja, precies. Dus dat is ook dat, zo wordt dat wel gezien. Daarom maar ruiken zijn advocaten dat ook, zeg maar. Dus die proberen daar gehakt van te maken van wat daar door die undercover is opgeschreven. Precies, maar en die is bekend waarom die leidinggevende dan corrupt was? Werkte in dienst? Ja, van een andere Spaanse groepen. Nee, okay. niet per se pizza groep. Nee, oké, okay. Nee. Duidelijk. Ja. Nee. Die EncroChat, dat is belangrijk. Dat is dus die chatdienst die een paar jaar geleden, de afgelopen jaren, een grotere rol is gaan spelen, ook in Nederland. Die criminelen dachten een plek te hebben gevonden waar ze niet afgeluisterd werden. Of, nee, er werd niet echt live met elkaar gesproken, maar er werd met elkaar gechat. Ze dachten dat er niet mee werd gelezen. Dat werd er wel door justitie, ook als het gaat om Piet S. Dan zou je toch zeggen, ja Piet, dat bewijs is keihard. Alles staat zwart op wit. We hebben hier allemaal chatgegevens van je. Zo ziet het Openbaar Ministerie dit ook natuurlijk. Die komen daar met van alles. Wat is de verdediging van Piet daartegen? Dat het allemaal onschuldig was. Dat het allemaal niks te maken heeft met echt drugshandel. Want hij zegt dan bijvoorbeeld, ja, ik moest weten wat er in die drugshandel speelde, want ik bemiddelde bij conflicten in de onderwereld. Dus ik moest wel een beetje op de hoogte blijven. Maar het ging niet echt om drugs, bijvoorbeeld. Dat is een van de verklaringen. Of het ging om iets heel anders, auto's. En hij deed ook nog wel aan het eind, toen die eerste dienst gekraakt werd, toen dat zong natuurlijk rond in de wereld. Toen zei hij ook alweer vanuit zijn voorzichtigheid, jongens, we moeten wel afspraken maken die dan via verschillende diensten zijn. Want het waren er meerdere naast elkaar. Want dat ze nooit één lijn zo bij elkaar kunnen brengen. Ja. Dus hij bleef ook daarin nog wel voorzichtig. Ja. Maar hij heeft overal een alternatieve verklaring voor. En meestal omdat hij bemiddelde bij andere conflicten. Is dat ook omdat je die chatgegevens op verschillende manieren kan interpreteren. Dat er niet zwart op, dat er niet keihard staat, hey, heb jij mijn cocaïne, maar altijd een beetje in andere bewoordingen? Nou, dit gaat redelijk openlijk. Dus soms is daar echt niet aan te, er is echt niet aan te ontkomen dat het dan over drugshandel gaat. Maar hij zegt dat hij er nooit daadwerkelijk bij betrokken was. Een mooi verhaal wat ik las in voorbereiding van dit programma was dat er op een gegeven moment een partij cocaïne kwijt was geraakt. En daar werd Piet S. van verdacht dat hij dat misschien dat hij daar ook iets mee te maken zou hebben. En in plaats van dat Piet daar heel erg ging zeggen van ik ga dat niet, ik heb dat niet gedaan, is hij zelf naar Colombia afgereisd volgens mij. En heeft gezegd tegen die Colombianen, nou, ik weet wel waar die cocaïne is, dat kan ik jullie wel vertellen. Maar dan moeten jullie vanaf nu wel alleen maar zaken doen met mij. Klopt dat of ken je dit verhaal niet? Dit las ik gisteren. Nee. Ja, dat vond ik een mooie, dat ik dacht, en dan zie je die klassieke handelaar. Dan zegt hij van ja, ik maak eigenlijk van een situatie die tegen me is een situatie die in mijn voordeel werkt. Dat klopt, ja. Ja. Ja. Ook nog, naast illegale handel zat hij ook in illegale schoksites. Want Piet S. was volgens de OM samen met zijn zoon Freddy S. betrokken bij de goksite Edobet. Die twee zouden zich hebben ingekocht daar. Hoe zit dat precies? Ja, dat is vooral eigenlijk een beetje een handeltje zou dat zijn geweest van zijn zoon, die dan de spelers aanbracht. Hij investeerde daar gewoon in ruil voor een deel van de winst. En en dan zou dus zijn zoon zou dan wat mensen hebben aangedragen. En die Edobet, dat is wel die bekende goksite waarbij ook voetballers zoals Wesley Sneijder, ja, maar dat zou een Wesley Sneijder zou een ander figuur zijn geweest die onder die naam zijn gaan handelen. Dirk Kuyt zou echt wel heel veel miljoenen of heel veel gespeeld hebben daarin. En die zijn uiteindelijk ook wel gehoord erin volgens mij. Hè? Klopt. Ja. En wat hebben ze daarover verklaard? Nou, niet dat ze Piet S. en Freddy leuke vriendjes van hem waren. Nee. Nee. Nee. Nee, maar wat wel? Dat is niet. Dat is niet besproken wat hoe zij over Piet S. Dirk Kuyt heeft gewoon erkend. Ik speelde soms al voor een paar duizend per dag. Dat is wel wat daarin zit. Ja, ja, ja, precies. Ja. Goed, we gaan er zo meteen met elkaar over verder praten. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over deze ochtend? Dan mag je die stellen in de gratis NPO Radio 1 app. We hebben deze dag over de uitspraak van Piet S. vanmiddag in de rechtbank in Den Haag. Vragen stel je dus in de Radio 1 app. 8 minuten voor 6:30 geworden op deze regenachtige ochtend. Luister je naar Rye en Patience. 4 minuten voor 17:30. Je luistert naar NPO Radio 1. De eindbaas van een Haagse drugsbende, zo wordt hij genoemd. Crimineel Piet S. wordt vandaag in de rechtbank in Den Haag. Hoort hij wat zijn uitspraak is. Of hij 16 jaar krijgt. Het getal wat geëist is door het Openbaar Ministerie. Wie is die zogenaamde Haagse godfather? Daar heb ik het deze ochtend over. Met hier in de studio Jorina Haspels, verslaggever van AD Haagse Courant. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de Radio 1-app. Vragen die binnenkomen in die Radio 1-app. Diana Kort, die is er deze ochtend weer bij. Zij vraagt zich af, welke rol heeft het feit dat hij uit een woonwagenkamp komt bij zijn huidige criminele activiteiten? Ja, dat is natuurlijk lastig om een direct verband te leggen. Maar ik denk, als Piet zich presenteert als een handelaar, dat zou nog wel met zijn... daarmee zou je wel een link kunnen trekken met zijn afkomst. Want we weten dat... mensen die op een woonwagenkamp komen, vaak gewoon zelf handeltjes hebben. Zijn niet bij iemand in dienst, maar die hebben een autohandel. Vroeger hadden ze iets groot. Nou, ze handelden in van alles en nog wat. Ja. En ik denk dat het feit dat OM, Piet S., ook van drugshandel, denk ook in van alles en nog wat. Dat kon ook zijn, terwijl hij de auto's er ook nog bij deed. Een ruilhandeltje had, dat is denk ik wat zijn afkomst hem heeft beïnvloed. Ja, waardoor hij in ieder geval weet hoe je goed handel drijft. Exact. Ja, een goede ruilhandel ook hè, bij hem. Een goede ruilhandel. Ja, want dat was ook best wel leuk in de zaak. Hij zei zelf dat hij was de hele dag bezig met handelen. En dan kocht hij een auto, verkocht hij een auto. Geld kwam er bijna nooit aan te pas. Dat ging heen en weer ruilen. Hij heeft ook een pand gekocht. Zit hij ook in een dossier ergens in Gelderland. En een oud boerenbedrijf. En dat heeft hij betaald met een beetje contant geld, 165.000 euro, een Ferrari en een partij jojo's. alles bij elkaar weet al rond. En dat is wel, dat vind ik altijd ook wel een heel leuk voorbeeld hoe dat ging. Ja, daar heeft Henry Geerders ook wel een vraag over. Hij vraagt zich af, hoe vinden de geldstromen dan plaats? Is dat dan met contant geld, met goederen, cryptoverkeer? Nou, dat is bij... Dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Hij betaalde met auto's. Hij is een keer Mercedes Brabus een keer betaald, weggegeven. Hij betaalde natuurlijk met contant geld. Dat is ook altijd erg ingewikkeld. Coronatijd was ook echt een heel moeilijke tijd voor ze. Omdat dan die grenzen dicht waren en het geld niet heen en weer gesjouwd kon worden. Ja, en je zag bij zijn zoon... dat er ook wel gebruik is gemaakt van... gebruik zou zijn gemaakt van ondergrondsbankieren. En wat betekent dat? En dat betekent een heel ingewikkeld systeem waarbij op basis van vertrouwen er ook geld, eigenlijk als een soort bank, dan geld wat dan in het ene land was, dan gebruikt werd om. En dat was er dan niet echt, maar je vertrouwde elkaar eigenlijk. Nou, dan was er al geld van iemand anders, zullen we zeggen, bij die bankier daar. Ja. Ja. Oké, en dan op die manier kon je dat schuiven met elkaar. Ja. Over die zoon een vraag, want Diana vraagt zich ook af... zijn zoon en zijn neef zijn opgepakt uiteindelijk. Wat is hun rol in dit proces? Ja, vooral de rol van die familie is dat hij er ook heel erg op vertrouwde. Dus bij die neef ook, die vertrouwde die gewoon volledig. En dat is ook bij die andere mensen die om hem heen zijn. Er is nog een man... al bij hem. Die kwam al bij hem wonen toen hij... niet bij hem wonen, maar daar zorgde hij al een beetje als een soort pleegvader voor... sinds zijn vader is doodgeschoten. Weet je? Dus dat zijn de mensen die volledig vertrouwden. Dus dat is al wel de rol. Hè? Familie verraad je niet. En zijn zoon ging ook steeds met zijn vader mee bij belangrijke gesprekken. Althans, volgens het OM. Zelf ontkent hij daarin alles. Tegen hem is ook wel een veel lagere straf geëist. En wat zeggen die zoon en neef daar zelf over? Ja, ze zijn onschuldig. Dat is niet, zij hebben niks gedaan. Dat is, zijn zoon zegt wel, ik werd door mijn vader onderhouden. Mm-hmm. Maar hij ontkent ook de gesprekken om de drugshandel en dat hij ergens in betrokken zou zijn geweest. Een andere vraag van Henry, die is er ook goed bij deze ochtend. Hij vraagt zich af, als er een grote drugsactie nou totaal mislukte, er treedt schade een gebrek op aan inkomsten. Hoe worden die mislukte drugsacties daarna dan weer in goede banen geleid? Hoe deed Piet dat? Nou, Piet deed dat een stukje vriendelijker dan tot nu, tenminste zover wij weten, dan dat het tegenwoordig gaat. Hè? Met explosies, liquidaties. Hij betaalde ook gewoon als er een drugsding was, een zending was kwijtgeraakt. Nou, of ik zit fout, dat moet gewoon afgekocht worden. Ja. En hij ging dus ook veel kletsen, gewoon eens even op de koffie. Hij ging heel veel kletsen. Gladstrijken, kunnen we er niet uitkomen samen? Dat zegt hij, dat zijn rol was, dat bemiddelingen bij conflicten. En heel veel praten. En gewoon ook zijn autootje of een ja, als er iets misging. En ik denk uiteindelijk dat hem dat natuurlijk, als dat waar is, hem meer moet hebben opgeleverd. OM denkt dat hij voor 63 miljoen euro winst willen ze van hem afpakken. Dus dat kan ook echt een onwijs hoog bedrag, wat ik nog niet eerder heb gehoord dat dat geëist is. Wat hij dus nog zou nu in kas zou hebben? Nee, ja, dat, of hij het in kas, weet ik niet. Maar dat is in elk geval winst die hij zou hebben gemaakt, denkt het OM. Vraag die nog binnenkomt in de NPO Radio 1-app is die van Arjen. Die vraagt zich af, ik miste net even de rol van Kuit in dit hele geheel. Kan in een samenvattende zin nog even verteld worden waarom Kuit genoemd werd? Ja, Kuit was een van de spelers die speelde via de goksite Edobet. En daar elke dag een aantal, of elke dag geregeld, daar een paar duizendjes euro doorheen jaagde. Ja, en die site werd weer door Piet S. En zijn neef, ja, precies. Of zijn zoon. Ze zou daar een rol in hebben gehad. Ja. En Dirk is gehoord als in deze zaak door de politie. Goeie vragen worden gesteld. Blijf dat doen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws ook vandaag. We maken een klein uitstapje naar de plek waar graan tot meel gemalen wordt. Vandaag wordt namelijk de molenprijs uitgereikt. Afgelopen maand kon er gestemd worden op het molenproject in heel Nederland. En wel 4 molens hebben tot de finale geschopt. Omdat de stichting De Hollandse Molen 100 jaar bestaat, is het prijzengeld opgehoogd naar wel 100.000 euro voor de mooiste molen. Ook de nummers 2 tot 4 komen niet met lege handen thuis. Zij krijgen het aantal stemmen uitgekeerd in euro's. Ga stemmen, zou ik zeggen. Maar ja, gaat de harmonie uit Biervliet er met de prijs vandoor? Dat gaan we vandaag horen. Om 2:30 kun jij live volgen wie er met de hoofdprijs vandoor gaat op deze dag. Dus en daarom hier. Eddie Vedder, Mrs. Mills. Mrs. Mills waits in the dark for the red light to go on, and the curtains will be drawn so none could see. All the townsfolk, they don't know what the men do down below in the shadows of a disco neon glow. In the spotlight she lives her way. Mrs. Mills, if I could find you. Mrs. Mills op NPO Radio 1. Eddie Vedder, goedemorgen. Het is donderdag 12 oktober. Goed dat je luistert. Het is 7 minuten over 5:30 bijna geworden. Vandaag wordt er een uitspraak gedaan in de zaak rond de drugsbende van de Haagse crimineel Piet S. Hij wordt gezien als eindbaas van de criminele organisatie. Hij wordt het OM en niet alleen gelinkt aan drugshandel en de witwassen van illegale inkomsten, maar ook bedreiging, mishandeling, betrokkenheid bij de malafide goksite EdoBet. Een heel lijstje staat erop om te wachten. We praten vandaag over met Jorine Haspels, verslaggever bij AD Hoogse Courant. En die heeft het veel ook over drugs in die krant, want dat is een van haar portefeuilles, of de portefeuille die zij bespreekt. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Jorine, we hebben al veel van je geleerd over deze zaak. Het is een omvangrijke zaak. 70.000 pagina's zijn er verzameld tegen Piet S. en ook de andere verdachten. Piet S. is een ronselaar, een handelaar, een man die praat met elkaar. Ik kan me voorstellen dat het dus in de rechtbank, wat jij ook al net vertelde, ook wel wat interessanter is om te volgen. Wat zegt hij zelf over al dat bewijs? Hij zegt dat hij onschuldig is, dat hij veel conflicten in de onderwereld oploste, dus dat hij daarom op de hoogte moest zijn van alle drugshandeltjes van iedereen in de wereld. En dat hij handelde, eigenlijk zijn geld verdiende met handel in horloges en auto's. Ja. Dus dat is eigenlijk grosso modo zijn verhaal. Maar heeft hij dan een verklaring waar toch al die drugszaken wel aan hem gelinkt worden? Ja, dat zegt hij van, ja, ik was daar niet bij betrokken, of dat ging over wat anders, als het soms echt of het was een iemand had een conflict. En dan wie dat dan die iemand wil zijn, is, dat zegt hij dan niet. Hij zegt, ik praat niet over andere mensen. En dan denkt hij, als ik zeg, ik kom een probleem oplossen, dat het OM denkt, oh, wat fijn, dan zijn er in ieder geval geen doden gevallen. Nee, dat zegt het Openbaar Ministerie. Zegt nee, maar dat is misschien Piet's gedachte erachter. Ja, ik heb geen idee. Nee, als het maar. Nee, hij is hartstikke slim. Hij weet gewoon wel van, ik moet zorgen dat er een alternatief scenario ligt waar dat er een andere verklaring mogelijk is. Je kan natuurlijk alleen veroordeeld worden als het bewijs wettig en overtuigend is. Ja. En ja, als het niet overtuigend genoeg is, dan zou hij vrijgesproken moeten worden. Ik leerde net al van jou dat het wel bijzonder is dat hij nog wel wat meer praat, want andere zaken, daar zwijgt men eigenlijk alleen maar in. Waarom praat Piet dan wel? Ik zou zeggen, ja, je kan ook geleerd hebben van het Marengo-proces, waar eigenlijk iedereen Moet je echt het antwoord op schuldig blijven. Want ik heb geen idee waarom hij dat doet. Nee, vroeger gebeurde dat wel vaker. En ik denk wel eens, nou, misschien zit het gewoon wel in zijn aard. Of hoort dat, dat hij gewoon wel graag kletst. En dat hij dat zo doet. En hij doet ook is wel het slim, denk je? Dat weet ik niet. Nee, ik heb geen idee. Zwijgrecht lost ook niks op. Dan staat er ook niks tegenover. En wat hij ook wel gewoon doet, is ook nog zijn kinderen beschermen. Vrouw of ex-vrouw, hoe je het wil noemen. Duidelijk maken dat zij er niks mee te maken hebben. Dat is wel, dat is ook wel waar hij ook wel gewoon mee bezig is. Ja, daar is hij denkt van, nou goed, het zal mijn worst wezen bijna of ik in de rechtbank kom. Maar ik wil in ieder geval dat ex-vrouw en mijn kinderen nog een goed beter leven hebben. Ja, die in elk geval ook niet meegaan in het proces. Ja, want één dochter, een schoonzoon, zijn eigen zoon en zijn ex-vrouw zijn ook verdacht. En eigenlijk dan, of zijn ex-vrouw, ja, zijn vrouw. Hij zegt van tafel en bed gescheiden, maar officieel zijn ze dus nog op papier zijn ze getrouwd. Zijn dochter en schoondochter en zijn vrouw worden ook zijn meegenomen in het proces als mensen die dat criminele geld wat hij heeft verdiend zou hebben witgewassen. En dat zou dan zijn omdat ze een appartement hebben op Ibiza, wat hij dan betaald zou hebben voor hen, een keuken erin het huis gezet, auto, mooie auto. Dat zou met zwart geld allemaal betaald zijn. Ja, precies. 16 jaar is er tegen hem geëist. Dat betekent dat hij 83 is misschien, als hij de volle straf krijgt, als hij de gevangenis weer uitloopt. Je zegt al, het is niet meer de dikke Piet S. zoals hij vroeger genoemd werd, want hij is tegenwoordig ziek. Denk je dat hij nog levend die gevangenis weer uitloopt dan? Ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Ja, je weet het niet of dat zo is, maar hij is wel echt ziek. En dan is 16 jaar wel echt een hele lange tijd. En 83 ook best wel oud. Maar je weet dat natuurlijk nooit. Is dat nog iets wat wordt meegebogen in het besluit van de rechtbank als iemand dan ziek is? Zou kunnen. Dat kan, maar misschien in een strafkorting, maar nooit heel of hij schuldig is of niet. Dat haalt daarin niet uit, maar wel, ze zouden kunnen zeggen, als een soort verzachtende omstandigheid. Mm-hmm. Ja, of dat maar misschien het OM heeft dat niet aangedragen als verzachtende omstandigheid, nee. Of dat je misschien hem wat vaker mag bezoeken in de in de gevangenis wellicht. En er is natuurlijk ook nog iets als een voorlopige vrijheidstelling, waardoor je natuurlijk eigenlijk nooit heel die volledige 16 jaar uitzit. En je moet altijd weer integreren in de maatschappij. Dus dat regime wordt steeds losser. Ja. Ja. Andere mensen ook die gehandeld hebben daar. En die ook de verdachten staan. 26 verdachten, andere verdachten staan er terecht. Dank je wel. Eén daarvan is Mark K. Die moeten we even uitlichten, want wie is die Mark precies? Die Mark, dat is de boekhouder. En om te zien is het ook echt een boekhouder. Dat vind ik altijd wel leuk. Keurig broek, keurig truitje. Brilletje met douche erop. Nee, geen brilletje, okay. Maar wel gewoon net figuur. En hij is de boekhouder, op papier ook de bestuurder van de bedrijven die op naam niet van Piet waren, maar volgens de OM allemaal wel van Piet waren. Die zijn gebruikt om dat geld wit te wassen. En dat was hij verantwoordelijk voor die constructies. Dus eigenlijk best wel een belangrijk figuur, zonder dat hij ooit met zijn handen zelf iets te maken heeft gehad met alle drugshandel, maar wel. Ja, want die criminelen krijgen opeens zoveel geld binnen. Daar moet je wat mee. Daar moet je wat mee. Dat kan precies. Niet onder je bed blijven liggen. Je kan het ook niet zomaar op de bank zetten, want dan zegt ook de Belastingdienst, kom je eraan. Nou, kom maar eens op met je verklaring. Dus komt Mark daar op een gegeven moment binnenlopen en die zegt: Mark, nou, ik heb hier wel een idee over hoe we dat kunnen doen. Op wat voor manier was de hij dat geld van Piet Wit? Nou, op heel veel manieren, maar een deel daarvan was ook via die handel in auto's. Dan maakt zo'n auto maakt dan een hele wandeling door het bedrijf met in- en verkoop. En uiteindelijk staat er ineens legaal meer op papier dan er is. Dat geld werd ook gebruikt voor de aankoop van panden, zeg maar. En dan een deel contant. Nou, zoals eigenlijk net al zei, er werd ook wel eens betaald met auto's en met andere handeltjes. Die partij Jojo's bijvoorbeeld, waar we het net ook al even over hadden. Dus er zijn allerlei constructies gebruikt om witwasvehikels, noemen ze dat dan, om dat geld wit te wassen. Dus deze Mark is best een belangrijke speel in dat web van Piet S. Je hebt hem wel echt nodig. Anders had hij echt alleen maar van, dan krijg je op een gegeven moment al heel veel contant geld. En wat doe je daar dan mee? Wordt dat dan ook wel zo uitgesproken door het Openbaar Ministerie? Van nou, deze Mark is al een vermeend brein misschien wel achter die organisatie? Nee, niet als vermeend brein. Ze zien echt in Piet als de enige echte eindbaas die aan alle touwtjes trok. En daar is Mark alleen maar het onderdeel van om geld wit te wassen. Maar je hebt natuurlijk ook nog mensen nodig die voor jou de drugs willen vervoeren. Je hebt echt zoveel mensen nodig om dit op te zetten of om dit te doen. Als het allemaal waar is. Hè, jongens, laten we nog even. Vanmiddag is pas een uitspraak. En daarna zal er ongetwijfeld nog een hoger beroep volgen. Een veroordeling is er nog niet. Goed dat je dat zegt. Piet S. is dus een belangrijke verdachte. De hoofdverdachte in deze zaak. Heeft veel contacten in die criminele wereld. Zonder als je niks met die contracten of contacten zou doen. Die moeten opgevolgd worden. Zou zijn zoon, maar zo is zijn opvolger kunnen zijn. Freddy nou, S. Hij ging wel mee met zijn vader. Ik denk wel, maar daar laten ze zich niet over uit. Hoe dat is, omdat ze natuurlijk alles ontkennen. Dus ze gaan niet zeggen, ja, nee, klopt, mijn zoon was de opvolger. Het zou kunnen natuurlijk dat het wel de bedoeling is geweest, omdat hij altijd met zijn vader meeging. Ja, we gaan even nog eerst naar iets anders toe. We hebben namelijk een spookrijder. Die moet ik even kijken of ik die zo hier makkelijk kan krijgen. Dat kan ik. Kom maar op. Ja, Clemens Peters hier van de NOS. Rijd je op de N33 Eemshaven richting Veendam, dan kom je tussen de aansluiting met de N362 en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N33 Eemshaven richting Veendam, dan kom je tussen de aansluiting met de N362 en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegen. Dat was het. Dankjewel Clemens. Rustig aan en voorzichtig ook dus daar. Goed, terug naar Piet S. en de familie Freddy S. Want die Freddy S., dat is nog wel interessant, is getrouwd met een vrouw uit een ander criminele. Ja, dat vind ik zelf ook altijd gezin. Wel. Wie is dat? Doet totaal niet de zaak in deze zaak natuurlijk. Maar Den Haag heeft nog een paar van dat soort bolwerken. En er is nog zo'n andere groep eigenlijk die waar er ook recent mensen van zijn veroordeeld voor drugshandel. Een van de hoofdverdachten daar, die heeft een zus. En die zus is dan weer precies getrouwd met, of heeft een relatie met deze Freddy. Ja. Ja. zo linken ze weer lekker aan elkaar. Een soort old boys netwerk ja, daarin. En dat wordt nog zo, groeit dat dus verder. Ik leerde dat weten we niet, hè? Ze kunnen die zaakjes gescheiden houden, ja, natuurlijk. Het is heel goed dat je als journalist dat toch altijd zo blijft benoemen. Ik leerde wel gisteren ook dat, dat vind ik interessant, want het OM is hard bezig met dit soort zaken, dit soort mensen voor in het gerecht te krijgen. Marengo-proces, we hebben nu dit grote proces. Maar heeft dat nou echt invloed? En pakken ze daar nou echt iets mee aan? Dat is altijd de vraag, want ik leerde gisteren bijvoorbeeld dat de gemiddelde prijs van cocaïne alleen maar aan het dalen is in Nederland. Dus dat zou betekenen dat meer aanbod. Er meer aanbod is. En dat is eigenlijk, er worden grote mensen als Piet S. opgepakt, maar dat het voor de drugshandel eigenlijk vrij weinig uithaalt. Nee, ik heb ook niet de indruk. Er staan natuurlijk altijd weer mensen klaar die dan weer zijn handel overneemt. Als dat ook helemaal natuurlijk, ja, als hij zijn handel zou hebben. Maar nee, dat, die indruk heeft echt geloof ik niemand. Dat er, gezien ook de hoeveelheden die gepakt worden, in de haven. Dat is echt. Ja. Dat meestal zegt ze altijd van, als er één gepakt wordt, dan gaan er nog 10 wel door. Nee, dus dat. Maar ja, dat is natuurlijk ook geen reden om niet te vervolgen. Dan we zeggen, oké, jongens, het heeft geen zin. We laten alles maar gaan. Dat kan natuurlijk ook niet. Dus je zal als Openbaar Ministerie of als Nederlandse samenleving dat toch altijd eruit moeten willen halen. Ja, maar hoe kijk jij ernaar als journalist? Voel je dat ook wel een beetje dat je dat voelt in de rechtbank? Nee, dat draait daar. Nee, ik denk wel dat misschien een politieman het wel eens een keer frustrerend vindt. Dat wat je doet ook best wel misschien een beetje zinloos is. Maar je moet natuurlijk de mensen die naast, een beetje vanuit de visie van het OM, mensen die naast de maatschappij leven en dingen doen die waarvan we elkaar hebben afgesproken, dat doen we niet. Als je dat laat gaan, ja, wat ben je dan ook voor samenleving? Als je alles wat niet mag. Dan laat je ze eigenlijk winnen, zeg je. Ja. Ja, en dat geeft een, niet echt het goede voorbeeld voor de mensen die nog van plan zijn om erin te gaan stappen. Of die dan ook met andere zaken, als je die drugshandel mag doen, mag ik dan geen auto stelen? Ja. Vandaag horen we wat het signaal gaat worden van het Openbaar Ministerie tegenover Piet S., een grote drugshandelaar uit Den Haag. Dus zit je te luisteren, heb je hier nog vragen over? Stel die dan in de NPO Radio 1-app. Kan ik die zo meteen nog even aan mijn gast doorstellen. Eerst maar eens even nog muziek. The Villagers zijn dit en Courage. It took a little time to get where I wanted. Took a little time to get free. It took a little time to be honest. Took a little time to be me. I took a little lover, but then took a little time to get over this. And from time to time I get heavy-hearted, thinking of how we used to kiss. Courage, it's a feeling like no other. Harmony with something other than your ego. Courage, the sweet belief of knowing nothing comes for free. Do you really want to know? Lines on my face. Well, each and every one is testament to all the mistakes I've had to make to find courage. courage, the sweet relief of knowing nothing comes for free. Geworden. Muziek van de Villagers was dit. En Courage. Dat Courage, dat heeft Piet S. denk ik wel nodig gehad om al zijn zaken voor elkaar te krijgen. Vandaag staat hij terecht in de rechtbank. Hij hoort de uitspraak in zijn zaak. 16 jaar is tegen hem geëist. Wie is die man precies, die Godfather? Heb ik het deze ochtend over met Jorina Haspels. Verslaggever bij AD Haagse Courant. Stel je vragen nog even tot 6 uur in de Radio 1-app. En deze vraag komt er binnen bij Jente. Zij vraagt zich af, lopen de rechters die deze straffen allemaal opleggen eigenlijk geen gevaar? We horen namelijk steeds vaker dat rechters, advocaten in zaken, nou goed, we hebben het allemaal gezien in het Marengo-proces, hoe vreselijk dat kan worden. Hoe zit dat hier? Nee, en de aanklagers ook natuurlijk, hè, ja. Dus dat is die worden nog wel eens bedreigd. Piet maakt vrij weinig gebruik van bedreigingen van richting het Openbaar Ministerie. En dan weet hij ook dat natuurlijk helemaal. Het is ook wel een soort risicocalculatie. Dan weet je dat je het echt moeilijk krijgt. En hij is niet. Het is echt een andere man dan bijvoorbeeld Tachi, waar we natuurlijk een kat over hebben. Die echt dat dreigen en dat afpersen als zijn doel zit. Hem wordt ook wel verweten dat hij mensen mishandelde. Maar dat is echt maar een mini-onderdeel in het hele proces. Het is gewoon niet zijn cup of tea, zeg maar, om dit te doen. Nee, want hij wordt verder niet heel veel van veel moorden bijvoorbeeld verdacht. Nee, geen één. Liquidaties. Nee, totaal niet. Nee, en hij... Kijk, het gaat natuurlijk altijd over als de dreiging van geweld, of als dat goed is, dan hoef je in de praktijk misschien nog niet zoveel toe te passen. En hij denkt gewoon niet zo makkelijk over mensenlevens als andere... netwerken, criminele netwerken, dat gedaan wordt. Ja. Ja, dus eigenlijk moeten de criminelen van nu... zouden we dus bij een Piet S. in de leer mogen. Zou heerlijk zijn. Ja, dat zou Nederland toch ook wel wat vrijwaren van wat explosies... van wat onschuldige slachtoffers natuurlijk ook. Want dat is inderdaad echt wel... Communiceren ja. met elkaar. Niet blijven kloten op je eilandje. Ja. Dat is eigenlijk wat we leren al. Is er wel een connectie tussen al die andere grote zaken? Bijvoorbeeld het Marengo-proces, dat vraagt Amel zich af. Nee, hij heeft geen. Hij doet zover wij weten geen zaken met deze gasten. Dat wordt hem ook niet. Daar zit er geen in. Wat je wel ziet in zijn handel is dat hij ook nog best wel. Er komen best wel nog weer namen voor van mensen die we ook weer kennen van vroeger. En dan zijn het bijvoorbeeld de kinderen van. Dus die connectie met die andere grote weten we niet. Dus ook in die drugswereld, in die cocaïne-invoer, kunnen de verschillende grote drugsnamen naast elkaar bestaan eigenlijk. Ja. Ja, er komt gewoon veel te veel drugs voor binnen, jongens. Dat is werk voor meer mensen. Ja, en dat komt ook weer op dat verhaal eigenlijk. Hè, van hoeveel haal je nou uit met dit soort grote rechtszaken? Of je nou echt de drugshandelaar mee inperkt? Dat is maar de vraag. Een vraag die binnenkomt van Marvin. Hoe pakt de advocaat van Piet S. eigenlijk de verdediging aan? Ook wel anders dan Dan wel bij andere zaken. Want heel vaak gaat het al over bijvoorbeeld die berichten zijn een groot deel. Hè, dan gaat het al heel vaak, het OM zegt, want dat werkt allemaal met bijnamen. En dan zegt het OM op een gegeven moment van nou, deze, wij denken dat het deze meneer is op grond van die en die en die. En Piet heeft gewoon gezegd, ja, oké, dat was ik. Nou, en daar gaat al heel vaak gaat het al anders. Want de advocaten zeggen dan, nee jongens, dat was hem helemaal niet. Het is heel iemand anders, dit klopt niet. Dat gaat hier niet op. Ze gaan wel in op de betrouwbaarheid van het bewijs. Want hoe heeft het OM dit in handen kunnen krijgen? Is het wel rechtmatig verkregen bewijs, die geheime berichten? Daar gaat eigenlijk elke zaak over die rondom die EncroChat. En verder ja, zijn verhaal natuurlijk. Hè, bemiddelen bij conflicten, verdienen daar zijn geld mee. Dus als je zegt dat hij veel geld heeft, dan is het daarom. En handel in auto's en in horloges, niks illegaals. Ja. Een vraag ook nog die hier binnenkomt is de volgende. Wat verwacht Jorina van de uitspraak vandaag? Ja, het wordt spannend. Ik kan gewoon ook niet in een glazen bol kijken. Dus ik vind dat ook echt heel moeilijk om te zeggen. Die berichten die zijn natuurlijk vrij duidelijk. Maar heeft daar een alternatieve verklaring voor. Dus het gaat er dan natuurlijk weer om draaien van hoeveel waarde hecht het openbaar ministerie of de rechtbank daaraan. Ja, niet alleen hij, ook andere verdachten in de zaak die krijgen vandaag een uitspraak te horen. Wat gebeurt er met zo'n criminele organisatie waarin iedereen vastzit? Is dat duidelijk? Of die ophoudt te bestaan, bedoel je? Ja, kijk, want het zijn natuurlijk ook wel, kijk, we zeggen dan een criminele organisatie, het lijkt wel alsof ze alleen met elkaar werken. Dat is niet zo. Ze hebben ook weer andere lijntjes lopen met andere dingen waar ze. Het is niet echt een heel vast bedrijf van je bent alleen maar in dienst van bedrijf Zaak Piet, zullen we zeggen. Nee. Het zijn bedrijf, die doet nog andere dingen. Dus zodra zij weer vrijkomen, of misschien zien ze mogelijkheden om in de cel, als het allemaal klopt, hè, als ze veroordeeld worden, om daar hun handel voor te zetten. Dus dat stopt niet per se, nee. Goed, we moeten het afwachten. Vandaag de uitspraak in die zaak, er komt, zeg jij, hoogstwaarschijnlijk ook nog een hoger beroep overheen. Ja, dat is bijna altijd zo. Dus tot die tijd weten we nog steeds. Tenzij ze vrijgesproken worden, denk ik niet dat. Nou, dan gaat ook maar het ministerie in hoger beroep. Dus ja, dan komt er eigenlijk altijd wel een hoger beroep. Justitie, het is jouw portefeuille daar bij de AD Haagse Courant. Wat is een grote zaak waar je nu ook mee bezig bent? Daar moet ik even over nadenken. Wij zijn in Den Haag, wij het ook wel. Dat is weer een heel andere categorie, juist over jonge kinderen die met messen, geweld, ook andere mensen aan het leven gaan staan. We hebben zelfs ook een snackbar-eigenaar die doodgestoken is. Er was onlangs ook de zaak over. Die horen vandaag ook hun straf. Dus dat is weer een heel andere categorie. In Den Haag is het ook altijd best wel heel divers eigenlijk. Ja. Er zijn Amsterdam en Rotterdam ook altijd de zaken waar echt hele grote drugszaken spelen. Het zijn de steden waar dat zo is. En in Den Haag is het aanbod wat diverser, zeg maar. Het vond ik een hele schijnende zaak ook van die snackbarhouder. Werd doodgestoken door jonge kinderen ook. Hè? 39 jaar was die man onderweg naar zijn auto. Naar zijn huis samen met zijn vrouw. En je bent er niet meer. Vreselijk. Nee. Jorina, dankjewel voor je komst naar de studio. We gaan vandaag de zaak van Piet S. in ieder geval afwachten. De uitspraak daarin. Dankjewel voor je expertise deze vroege ochtend. Tot zover vroeg. Zometeen terug te luisteren in je podcast-app. Hier nu het NOS Radio 1-journaal. Ik wens je een goede donderdag. Morgen hier, Merel Wielaert. Dag. NPO Radio 1. 6 uur.